एक बड़ी लड़ाई, लेखन एथेल और लियोनार्ड केसलर, चित्र पैट पेरिस, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। हेलो बतख, वो बड़ा आश्चर्य कहाँ है? सुअर ने कहा। वो तुम्हें पता होना चाहिए, बतख ने कहा, वो एक कुर्सी है। एक कुर्सी? सुअर ने पूछा। वो यहाँ है, उसे मैंने बनाया है, बतख ने कहा। तुमने उसे बनाया है? यह है क्या? सुअर ने कहा। इस पर बैठो, बतख ने कहा। सुअर कुर्सी पर बैठ गया। अरे बाप रे, सुअर चिल्लाया। तुमने मेरी कुर्सी तोड़ डाली, बतख चिल्लाई। देखो मेरे पैर में चोट लग गई, सुअर ने कहा। तुम बड़े और मोटे हो सुअर, बतख चिल्लाई। तुम एक बेअकल बतख हो, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो, सुअर ने कहा। तुमने मेरी कुर्सी तोड़ दी, अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बतख ने कहा। बतख दुखी थी। सुअर ने मेरी कुर्सी तोड़ दी, मैं सुअर से फिर कभी बात नहीं करूँगी, बतख ने कहा। मैं बतख से फिर कभी बात नहीं करूँगा, सुअर ने कहा। अगले दिन बतख दुकान पर गई, लेकिन वो सुअर से नहीं मिली। बतख पार्क में गई, पर वो सुअर से नहीं मिली। बतख ने खरगोश से पूछा, क्या तुमने आज सुअर को कहीं देखा? नहीं, खरगोश ने कहा। कछुए, क्या तुमने आज सुअर को कहीं देखा? बतख ने पूछा। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, कछुए ने कहा। उस दिन किसी ने भी सुअर को नहीं देखा था। मुझे लगता है कि उसके पैर में चोट लगी है, चलो हम लोग उसे देखने चलते हैं, बतख ने कहा। फिर कछुआ, खरगोश और बतख सुअर के घर गए। तुम दरवाज़ा खटखटाओ, कछुए ने कहा। फिर से खटखटाओ, खरगोश ने कहा। सुअर ने दरवाज़ा खोला। हेलो बतख, हेलो खरगोश, हेलो कछुए, हम तुमसे मिलने आए हैं, बतख ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए हो, सुअर ने कहा। आज दिन भर तुम कहाँ थे? बतख ने पूछा। मैं घर पर काम कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बनाया है, अंदर आओ और उसे देखो, सुअर ने कहा। तुमने मेरे लिए एक कुर्सी बनाई है? बतख चिल्लाई। इस पर बैठो, सुअर ने कहा। नहीं, पहले तुम इस पर बैठो, बतख ने कहा। देखो हम दोनों एक साथ इस पर बैठ सकते हैं, सुअर ने कहा। क्या तुम मेरे दोस्त हो? सुअर ने पूछा। हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, बतख ने कहा।